جهنم ای زمود که دکتر میدن همه یادم اندو یلنا اندو یلنا نی زمود که دکتر میدن همه یادم اندو یلنا Ojalá y de noche todita. Vai que me es, vai que me es total. Y todo nace todo cheta. La que neto, oh, la que neto, oh, la que neto, oh, te le te ritmo, oh, de yo. Oh. sen meselemde da ye kundalimate ya tolacana. Okolo kundan den beye dotuna legem adola yetana. Okolo kol yatim bedeneye normaletana.